ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय ब्राह्मण प्रथम मंत्र को विचार आरंभ हुआ है, जिसमें किंचन नैव किंचन अग्रे आशित, इस वाक्य के ऊपर विचार है। नैवेह किंचन अग्रे आशित, इसके उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, जगत की उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था। कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कारण भी था कार्य भी था उत्पत्ति के पहले, मान उत्पन्न नहीं होता कार्य। सिद्धांत वेदांत में क्या होता है, उसका अभिव्यंजक आने पर प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। अविद्यमान की उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती है, बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो पूर्व भाष्य में कहा था नहीं अविद्यमान हो घट उदिते व्यादिते उपलभ्यते, यदि अविद्यमान घट हो घट न हो तो सूर्य उदय होने पर भी क्या घट मिलेगा, नहीं मिलता। इसके माल विद्यमान होता है, माने अभिव्यंजक आने पर विद्यमान की उपलब्धि होती है। अभिव्यंजक आदि इत्यादि है तो अभिव्यंजक होने पर, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट दीपक जलाने पर मिलता है, वो उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार है कार्य विद्यमान है सत है, ये सिद्धांत कह रहे थे। तो टीका में अनुमान दिया था इसका, विमतम माने कार्यम, जो विवादास्पद है कार्य, बौद्ध बोल रहा है असत है, सिद्धांत कह रहे सत है विवाद के आस्पद। विमतम प्राग अभिव्यक्ते सत, अभिव्यक्ति के पूर्व अवस्था में भी विद्यमान है यह कार्य। पंचमी है प्राग अभिव्यक्ते प्राग अभिव्यक्ति से पहले, जिस काल में घट की उपलब्धि हो रही है उसके पहले भी सत है यह सत। क्यों तो कहते हैं अभिव्यक्ति विषयत्वाद, अभिव्यक्ति का विषय बना हुआ है वो। यद अभिव्यज्यते तत् प्राग सत, कहते जो अभिव्यक्ति जिसकी होती है पहले वो होता है। ये दृष्टांत देता है प्रतिबन्न बत, ये सम्मत वाक्य दोनों पक्ष जो मानता है उसको प्रतिबन्न कहते हैं। जैसे अंधेरे में जो घट होता है ना, अभिव्यक्ति से उसकी उपलब्धि होती है, प्रकाश से उसकी उपलब्धि होती है, इस प्रकार माने कार्य की भी उपलब्धि होती है, इसलिए पहले विद्यमान है ये कहा। तो पूर्वादि कहता है इसमें आश्रय सिद्धि दोष लगाना जाता है, जो अनुमान दिया सिद्धांत ने कार्य माने जो उत्पन्न कहते हैं उसके पहले भी कार्य विद्यमान है। क्योंकि जो वस्तु होता नहीं, कितने भी आलोक आदि अभिव्यक्ति करो उसकी अभिव्यक्ति होना संभव नहीं है। बंध्यापुत्र की कभी भी दर्शन नहीं हो सकता, खुद कितने भी आलोक आदि हो, सूर्य आलोक आदि हो, नहीं हो सकता। इसका मतलब कार्य पहले विद्यमान है, अभिव्यक्ति का विषय बनता है वो। तो पूर्वादि कहता है इस अनुमान में आश्रय सिद्ध दोष है, ये कहना चाहता है। ठीक है, मैं कहा उक्ते अनुमाने, सिद्धांत ने जो अनुमान दिया था विमतम प्राग अभिव्यक्ते सत अभिव्यक्ति विषयत्वात्, ये जो अनुमान था ठीक है मैं अनुमान दिया था उसके ऊपर में आश्रय सिद्ध दोष देना चाहता है पूर्वादि। उक्ते अनुमाने, पूर्वोक्त जो अनुमान है उसमें कार्य से सदा उपलब्धि प्रसंगम पक्षवादकम आसंगते है। पूर्वादि बोलता है महाराज यदि कार्य विद्यमान हो तो सभी आप विद्यमान यदि है पहले ही तो हमेशा उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। वर्तमान में ही क्यों, अतीत में भी उपलब्धि होनी चाहिए, अनागत भविष्यत में भी उपलब्धि होनी चाहिए। वर्तमान में क्यों उपलब्ध होना है, अनागत जो घट होगा उसके भी उपलब्धि और अतीत घट के भी उपलब्धि होनी चाहिए। यदि कार्य सत है, आपके यहां कार्य सत मानते हो आप, यही है तो उपलब्धि होनी चाहिए, यही है। उक्त अनुमान है कार्य से सदा उपलब्धि प्रसंगम, इस अनुमान में कार्य जो है ना सदा उपलब्धि हमेशा उपलब्धि की प्रसक्ति, पक्ष बाधक आसंगत आश्रय से तो से सदा उपलब्धि तो होती नहीं कार्य की। वर्तमान में उपलब्ध होता है कार्य, कब होता है, न अतीत न भविष्यत, वर्तमान में उपलब्ध होता है। यदि कार्य सत है तो अतीत में भी उपलब्ध होना चाहिए, भविष्यत में भी होना चाहिए, सर्वदा होना चाहिए, किंतु होता नहीं है। इसके मतलब जो आपका पक्ष था विमतम करके कार्य को लिया था वो उसमें सत्य तो सिद्ध नहीं कर पाते। यदि कार्य सत होता तो सर्वदा उपलब्धि होनी चाहिए, माने आश्रय सिद्ध दोष। जैसे गगनारविंदम सुरभि, अरविंदत्वात् सरोजा अरविंदवत् जैसा अनुमान होता है। माने आकाश कुसुम बहुत सुगंध वाला है, आकाश का पुष्प बहुत सुगंध वाला है, क्यों अरविंदत्व तो धर्म है वह। जैसे सरोज का तलाव का कमल सुगंध होता है, उसी प्रकार आकाश कमल भी सुगंध है। तो अनुमान सही है क्या? माने जो आकाश कमल का जो आश्रय होगा कौन होगा? आकाश, आकाश में कमल है ही नहीं वहां आश्रय सिद्ध। माने सुगंधी का जो आश्रय होगा कमल, माने गगनारविंद, आकाश कमल है ही नहीं आश्रय सिद्ध, दोष लगता है, हेतु आभास हो जाता है। तो इस प्रकार ये अनुमान हेतु आभास है पूर्वादि कहना चाह रहा है। उक्ते अनुमान है कार्य से सदा उपलब्ध प्रसंग। आपका जो अनुमान है, आप कहते अभिव्यक्ति के पहले भी कार्य है, जगत है बोल रहे हैं आप, इसके मतलब क्या हुआ? सदा होने चाहिए कार्य। तो कार्य सदा तो होता नहीं, वर्तमान में दिखाई देता है, तो ये सत नहीं है कार्य, यही सिद्ध करना चाहता है। ये संकते कहा, 14 की टिप्पणी है ये, बाधक पक्ष बाधकम अनुमान विषय भूतस्य पक्षस्य। अनुमान का विषय बना हुआ पक्ष क्या है? कार्य। विमतम करके कार्य को लेना है, पक्षस्य सिद्धांति अभिमतस्य कार्य सार्वादिकस्य। सिद्धांति का अभिमत क्या है? कार्य हमेशा है, कार्य में जो सार्वधिकत्व से सार्वधिक पर सभी काल में होने वाला कार्य ऐसे मानते हैं, सभी है सत है कहना। बाधकम इसका बाधक, अभाव संपादकम इसका अभाव सिद्ध करने वाला, कार्य हमेशा होता नहीं है, यदि सत है तो हमेशा होना चाहिए, इसलिए आश्रय सिद्ध दोष है। ये पूर्वादि की शंका है, ये शंका करेगा पूर्वादि, न कहेगा सिद्धांत ने कहा था ना भाष्य में, नहीं अविद्यमान घट उदित भी आदित्य उपलब्ध थे, माने अविद्यमान घट सूर्य के उदय होने पर भी उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए इसका मतलब घट विद्यमान है, कार्य विद्यमान है, अभिव्यंजक आने पर उपलब्धि होती है, सिद्धांत ही बोलते हैं। तो इसके ऊपर दोष देता है पूर्वादि, न ऐसा कहना ठीक नहीं, क्यों? ते अभिविद्यमान अभावात, ते माने तब तुम्हारे मत में, सिद्धांति के मत में, वेदांति के मत में अविद्यमान तो है ही नहीं कभी भी, तो हमेशा कार्य की उपलब्धि होनी चाहिए, क्यों? कभी भी अविद्यमान तो है ही नहीं। ते माने तब वेदांति में ते अविद्यमान अभावात, अविद्यमान के अभाव होने से हमेशा विद्यमान है तुम्हारे यहां, तो उत्पत्ति के पहले भी कार्य है तो हमेशा विद्यमान है, होने से उपलब्धते वचेत, उपलब्धि होनी चाहिए, अभिव्यंजक आने पर कार्य की उपलब्धि, सूर्य उदय होने पर माने कार्य उत्पन्न दिखना चाहिए, कब? उत्पत्ति के पहले भी दिखना चाहिए, अभिव्यंजक है दिखना चाहिए, नहीं तब उसी की व्याख्या करें, ये संग्रह वाक्य था, ये इसी की व्याख्या पूर्वादि की है, नहीं तब घटादि कार्यम कदाचित भी अविद्यमानम, तुम्हारे यहां ना वेदांति के यहां घटादि कार्य कभी भी अविद्यमान नहीं है, जो उत्पत्ति के पहले भी सता है वो कभी भी अविद्यमान नहीं है तुम्हारे यहां कार्य, नहीं तब माने वेदांति मते, तुम जो वेदांति हो ना तुम्हारे मत में घटादि कार्यम कदाचित अभी अविद्यमानम, इति अविद्यमान नहीं है इति, इस प्रकार उदिते आदित्य उपलब्धते, हमेशा विद्यमान है तो सूर्य के उदय होते ही कार्य दिखना चाहिए, घटादि दिखना चाहिए, किंतु उत्पत्ति के पहले तो घट दिखता नहीं, कितने भी सूर्य उदय हो जाए, इसे पूर्वादि कह रहा है। मृतपिंडे असन्निहिते तमादि आवरण असति, मृतपिंड के न होने पर, मृतपिंड को बाधक मानते हो तुम घटादि के उपलब्धि पे, जब तक मृतपिंड रहेगा तब घट नहीं दिखेगा, वो आवरण मानते हो तुम, अथवा तमादि आवरण जसती, और तमादि आवरण भी नहीं, तम भी नहीं है, कुड्यादि दीवाल आदि भी नहीं है, उस स्थिति में कार्य की उपलब्धि होनी चाहिए सूर्य होने पर, उत्पत्ति के पहले भी होनी चाहिए, क्यों? विद्यमान तो तुम्हारे यहां हमेशा विद्यमान है कार्य, सत है ना, यदि चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहेंगे। टिप्पणी कहते ये जो इतना खंड है ना, ये भाष्य मृतपिंडे असन्निहिते तमादि आवरण असति विद्यमान, यहां तक ये भाष्य प्रक्षिप्त लगता है, टिप्पणीकार बोलते हैं, क्योंकि मृतपिंड के असन्निहित में तो घट दिखता ही है, मृतपिंड नहीं है जब तो घट दिखेगा, और तम आदि नहीं होंगे, अंधेरा आदि नहीं होंगे, घट दिखेगा, किंतु ऐसा नहीं, ये बाधक नहीं है, बाधक आगे बताएंगे सिद्धांति। आवरण दो प्रकार के होते हैं कहेंगे, मृतपिंड आदि को भी बाधक बताएंगे, और कुड्यादि दीवाल आदि को भी, तम आदि को भी बाधक बताएंगे। एक टिप्पणी में कहना चाहते हैं, तीन चार में टिप्पणी में एक बोलते हैं, तीन में कहते हैं, मृदादि इति चेत इति अंतः पाठ है। मृदादि से लेकर के मृत इत्यादि, मृत शब्द से लेकर के चेत तक का यह पाठ है भाष्य में। माने मृत पिंडे यहां से लेकर के चेत तक ये जो पाठ है, मृत इत्यादि चेत इति अंतः पाठ प्रक्षिप्त, ये ऊपर से डाल दिया गया है, ये भाष्य की पंक्ति के साथ संबंध नहीं रखता। प्रक्षिप्त टीका भी तथा टीका भी, इसकी जो टीका लिखी हुई है यही मृत से लेकर के चेत तक की टीका, वो भी प्रक्षिप्त है। तथा भी माने प्रक्षिप्त इति प्रतिभाति, ऐसा देखता है, क्यों संगति नहीं लगती इसकी, ऐसा कहा टिप्पणीकार तीन नंबर में। चार नंबर में ननु सिद्धांतिक ओर से शंका उठा दिया जाए, ननु उत्पत्ति प्राग पिंड से आवरकत्व न उपलब्ध, सिद्धांतिक ओर से बोलते भाई उत्पत्ति के पहले पिंड ही आवरक हो जाएगा, माने सूर्य उदय होने पर भी उत्पत्ति के पहले घट नहीं दिख रहा, क्यों पिंड काल में है अभी, माने पिंड आवरण बना हुआ है, तो पिंड जब तक रहेगा तब तक घट नहीं दिखेगा, पिंड को हटाना पड़ेगा, मन नाश करना पड़ेगा तब घट दिखेगा। कहे तो इसके उत्तर में बोलता है वो पूर्वादि बोलता है मृत पिंड असन्निहित, मृत पिंड भी नहीं है, सन्निहित नहीं है, भाष्य में कहा। और तमादि आवरण चाहे तम भी नहीं है, सूर्य का आलोक आया हुआ है, मृत पिंड भी नहीं है, तो विद्यमान होना माने उसके विद्यमान है घट है तो उपलब्धि होनी चाहिए। इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले, क्योंकि आपके यहां उत्पत्ति के पहले विद्यमान है कार्य बोल रहे हैं आप, तो उस स्थिति में मृतपिंड होने पर भी चाहे जो भी हो घट को दिखना चाहिए। कहा तो सिद्धांत कहते हैं ना ऐसी बात नहीं है, द्विविधत्वाद आवरण से, आवरण दो प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का आवरण नहीं है, दो प्रकार का आवरण है, ये सिद्धांत का कहना है। ये जो नहीं तव घटादि कार्य कदाचित अभी अविद्यमानम उदिते आदित्य उपलब्धते, ये भाष्य के साथ इसकी संगति लगती है। सिद्धांत का न द्विवेदत्वाद आवरण से, आवरण दो प्रकार का होता है भाई, कैसा घटादि कार्य से द्विविधम ही आवरण, उसकी व्याख्या है आगे, ये संग्रह वाक्य था, द्विवेदत्वाद आवरण से संग्रह वाक्य संक्षेप में कहा, उसी के आगे व्याख्या स्वपदान वर्णन्ते है। घटादि कार्य से द्विविधम ही आवरण, घटादि कार्य का दो प्रकार के आवरण होता है, कैसा आवरण दो होता है, मृदादेर अभिव्यक्त तमह कुड्य आदि कहते हैं, मिट्टी आदि के सान्निध्य से जो अभिव्यक्त हो गया घट, अभिव्यक्त होने वाला घट का, मिट्टी से पैदा होने वाला जो घट है उस घट का तम कुड्य आदि आवरण, मिट्टी से पैदा होने वाला घट का दो आवरण बनेगा वर्तमान काल में, कौन बनेगा, अंधेरा आवरण बन सकता है अथवा दीवाल, घट है यहां दीवाल होने से नहीं दिखेगा, और घट है अंधेरा है नहीं दिखेगा, वहां दो आवरण है ये उस काल में। ठीक है, घटादि कार्य से द्विविधम ही आवरण, मृदादेर अभिव्यक्त से, मृदादि के सान्निध्य से जो उत्पन्न होने वाला घट है, मिट्टी के बिना तो घट बनेगा नहीं, घट नहीं होता, उस घट का दो आवरण है, क्या है, एक तो तम है और एक कुड्यादि है, एक तो यह है, एक आवरण यह है तम कुड्यादि, वर्तमान घट के लिए यदि अंधेरा हो तो घट की उपलब्धि नहीं होती है, विद्यमान है घट, और दीवाल के बाहर घट है तो हम दीवाल के भीतर हैं तो घट नहीं दिखेगा, आवरण है दीवाल, ये दीवाल भी आवरण हो जाता है, बाहर घट है हम भीतर हैं नहीं दिखेगा, हम बाहर हैं भीतर घट है नहीं दिखेगा, उपलब्धि नहीं होती है वहां, कुड़ी जो है कुड्डी कुड़ी दीवाल को कहते कुड़ी, वो आवरण बना हुआ है, अंधेरे में घट है उपलब्ध नहीं होता, अंधेरा आवरण बना हुआ है, एक तो ये आवरण है, और दूसरा आवरण क्या है, प्राण मृदो मृदो अभिव्यक्तिर मृदादि अवयवाना पिंडादि कार्य अंतरूपेण संस्थान, दूसरा आवरण यह है, माने उत्पत्ति के पहले घट का प्रादुर्भाव होने के पहले प्रकट्य के पहले क्या होगा, प्राण मृदो अभिव्यक्ति मिट्टी से अभिव्यक्ति होने से पहले पूर्व अवस्था पर कहते हैं मृदादि अवयवाना, मृदादि अवयव किस में है, पिंडादि में है, कहां है अभी पिंडादि में पड़े हैं, मृदादि अवयव पिंडादि में पड़े हुए हैं घट उपलब्धि के पहले, प्राण मृदो अभिव्यक्ति पंचमी मृदा मिट्टी से अभिव्यक्त होने से पूर्व अवस्था में, मृदादि अवयवानाम मृदादि जो अवयव हैं मिट्टी आदि के जो अवयव होंगे उनका पिंडादि कार्यांतर रूप में संस्थान है, पिंडादि कार्यांतर रूप में संस्थान है वहां, पिंड मिट्टी के अवयव पिंडाकार में बैठे हैं, किसकार में, इसलिए हो गया आवरण बन गया, इसलिए घट की उपलब्धि नहीं हो रही है। माने उत्पत्ति के बाद में घट मिट्टी से निकलने के बाद क्या होता है, दो प्रकार के आवरण उसमें है, एक तो तमादि एक कुड्यादि, वर्तमान में, और मिट्टी से उत्पन्न निकलने से पहले जो स्थिति होगी अभिव्यक्ति होने से पहले, वहां मिट्टी के जो अवयव थे जिससे घट बनना घट में आना है वो अभी पिंड में बैठे हुए हैं। मृतिका के अवयव जो है वह अभी मृतिका के साथ किसी पिंड के साथ है, इसलिए आवरण बन गया, इसलिए घट की उपलब्धि नहीं हो रही है। अभिव्यक्ति के पहले एक आवरण है, कौन सा आवरण है? पिंड आदि। मिट्टी के जिस मिट्टी के अवयव से घट की उपलब्धि होनी है वो मिट्टी के अवयव भी मृतिका के अवयव पिंडाकार में बैठे पड़े हुए हैं, माने अभिव्यक्ति के पूर्व काल में। वर्तमान काल में तम अथवा कुड्डी आदि, तम है या कुड़ी या अरे माने ये आवरण बन जाते हैं, ये कह रहे हैं। एक दो की टिप्पणी में कहा मृदादेहे सकाशादे, मृदादे पंचमी है, मृदादि से अभिव्यक्त होने वाला घट का, माने अभिव्यक्तस्य माने उत्पन्नस्य, जो मृदादि से उत्पन्न होने वाला घट का दो प्रकार के आवरण है, कौन है? तम कुड्डी आदि एक है, वर्तमान काल में तम कुड्डी आदि, वर्तमान में घट है फिर भी उपलब्धि नहीं होती, क्यों? अंधेरा है अथवा दीवाल का अवरोध बना हुआ है, और वर्तमान से पूर्व अवस्था में देखते हैं घट की उपलब्धि नहीं होती है, घट उपलब्धि नहीं होती, क्यों? कहते मिट्टी के अवयव भी घट घट के साथ नहीं है, किसके साथ है? पिंड के साथ है, घट के साथ मिट्टी के अवयव नहीं दिख रहा है, मिट्टी के अवयव जिससे घट होना है वो पिंड के साथ है, इसलिए घट की उपलब्धि नहीं होती है, आवरण है वो, ये कहा। तस्मात इसलिए प्राग उत्पत्तिर विद्यमान घटादि कार्य, उत्पत्ति के पहले जो विद्यमान घटादि है, घटादि जो कार्य है उत्पत्ति के पहले भी है, क्योंकि जो वस्तु नहीं होता उत्पन्न नहीं हो सकता, दृष्टांत है बंध्यापुत्र, जो वस्तु नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो उत्पत्ति के पहले भी घटादि कार्य विद्यमान है। तस्मात प्राग उत्पत्ति और विद्यमान से घटादि कार्य से, उत्पत्ति के पूर्व में जो विद्यमान घटादि है कार्य है उनका आवृतत्वात अनुपलब्धि, पूर्व में अनुपलब्धि क्यों नहीं? आवृत है, किसके द्वारा आवृत है? पूर्व में माने मिट्टी, जिस मिट्टी के अवयव से घट होना घट में आना था तब उपलब्धि होती थी, वो मिट्टी के अवयव पिंड के साथ है, इसलिए आवरण हो गया है, इस कारण से नहीं थे। वो आवरण को हटाओ आप, तो पिंड को हटा दो घट की उपलब्धि हो जाएगी, घट है कि बता रहे। तीन नंबर की टिप्पणी तस्माद के ऊपर, तस्माद विशिष्ट कारण से आवरणत्व, वह विशिष्ट कारण आवरण बना हुआ उत्पत्ति के पहले, विशिष्ट कारण क्या है? मिट्टी के चूर्णादि से विशिष्ट जो पिंड है वह आवरण बना हुआ है उत्पत्ति के पहले, ये कहा। कहते महाराज फिर ये आपके यहां उपलब्धि होती है घट की, अभिव्यक्ति होती हो तो अभिव्यक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति होती है वहां नष्ट और उत्पन्न शब्द का प्रयोग नहीं होता, नष्टो घट उत्पन्न घट ये प्रयोग नहीं होता, यहां उपलब्धि होती हो अभिव्यक्ति होती हो, अंधेरे में रखा हुआ घट क्या नष्ट घट बोलेंगे उसको? अच्छा, जब प्रकाश जलाएंगे उत्पन्न घट बोलेंगे? नहीं बोलते। यदि अभिव्यक्ति से प्राकट्य होना हो तो नष्टो नष्ट और उत्पन्न शब्द का प्रयोग कैसे होता है, ये प्रश्न उठेगा, तो इसके उत्तर में उत्तर देते हैं। नष्ट उत्पन्न भावा भाव शब्द प्रत्यय भेदस्तु अभिव्यक्ति तिरोभावयोर द्विविधत्वापेक्षत्वात्, नष्ट और उत्पन्न और भाव और भाव अस्थि और नास्ति चार प्रकार के प्रयोग होता है, घटो अस्थि घटो नास्ति, घटो उत्पन्न घटो नष्ट चार प्रकार का प्रयोग होगा, ये जो कार्य के विषय में चार तरह से प्रयोग होता है, घट उत्पन्न घटो नष्ट घटो अस्थि घटो नास्ति, ऐसा माने वर्तमान में अस्थि नास्ति का प्रयोग होगा और भूत में हो जाएगा उत्पन्न और नष्ट, माने उत्पत्ति के पहले उत्पन्न और नष्ट शब्द प्रयोग वर्तमान में होगा, अस्थि नास्ति है या नहीं, ये चार तरह का प्रयोग, नष्ट उत्पन्न भाव माने अस्थि, अभाव माने नास्ति, भावा भाव, भाव माने अस्थि, घटो अस्थि बोलते हैं और अभाव माने नास्ति, नष्ट उत्पन्न भावाभाव शब्द प्रत्यय भेदस्तु, शब्द और ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान होगा, नष्टो घट बोलने पर अलग प्रकार का ज्ञान होगा, प्रत्यय माने ज्ञान, और उत्पन्न घट में अलग प्रकार का विषय बनेगा वो, और अस्थि घट में अलग प्रकार का ज्ञान होगा, नास्ति घट में अलग प्रकार का ज्ञान, नष्ट उत्पन्न भाव अभाव, अभावाभाव में अस्थि नास्ति, प्रत्यय भेदस्तु, ये जो ज्ञान में भेद आ जाता है घट में यह, तो अभिव्यक्ति तिरोभाव और द्विविधत्व अपेक्षा। अभिव्यक्ति और तिरोभाव जो होता है दो प्रकार के हैं, माने वर्तमान काल में अभिव्यक्ति के लिए माने अभिव्यक्ति होता है तो अस्थि बोलेंगे, अभिव्यक्ति नहीं होता नास्ति बोलेंगे, क्यों वहां वर्तमान में दो आवरण पड़े हुए होते हैं, कभी दीवाल आदि पड़ेंगे कभी अंधेरा पड़ेगा वर्तमान में, तो यदि आवरण नहीं है तो अस्थि बोलते हैं और आवरण पड़ा तो नास्ति बोला जाता है ठीक। और वर्तमान से पूर्व में देखते हैं तो वहां आवरण पड़ा हुआ आता है, मृतपिंड आदि आवरण होता है, वहां मृतपिंड का अभाव हो गया तो उत्पन्न बोल देंगे और मृतपिंड रहेगा तो नष्ट बोलते हैं, तिरोभाव इसको लेकर के बोलते हैं। ये कहा नष्ट उत्पन्न भाव अभाव शब्द प्रत्यय भेदस्तु, जो नष्ट उत्पन्न भाव अस्थि नास्ति भाव अभाव माने अस्थि नास्ति जो शब्द और इसका ज्ञान, इस प्रकार का जो भिन्न भिन्न ज्ञान है यह विशेष तो अभिव्यक्ति तिरोभाव और द्विविधत्व। अभिव्यक्ति तिरोभाव दो प्रकार के हैं, छिपना भी दो प्रकार है और अभिव्यक्ति होना भी दो प्रकार है, माने वर्तमान में अभिव्यक्ति सूर्य के आलोक आदि से अभिव्यक्ति होगी आधे आदि के खड़का, और सूर्य आदि नहीं तो तिरोभाव हो जाएगा वर्तमान में, नास्ति बोलेंगे उस काल में, और अब पूर्व में अतीत काल में क्या होगा वहां पिंडाकार हो जाएगा, जिस मिट्टी के अब घट में आना था अभी पिंडाकार अवस्था में है उस काल में तिरोभाव कहेंगे, नष्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे नष्ट घट बोलेंगे, और पिंडाव नहीं है तो उत्पन्न घट बोलेंगे, ये चार प्रकार का व्यवहार इस तरह से होता है, वास्तव में उत्पन्न नहीं है अभिव्यक्ति है उसकी। ठीक कहा ठीक से देखें, उक्तानुमान निषेधो नयार्थ, पूर्वादि का जो अनुमान था ना विमतम प्राग अभिव्यक्ति सत अभिव्यक्ति विषयत्वाद, ये जो अनुमान था ठीक है मैं अनुमान दिया था उस अनुमान का निषेध कर रहा है कौन, नया वो जो न करके बोला भाष्य में न बोला है उस अनुमान का निषेध करता है, उक्तानुमान जो कहा गया अनुमान है उसका निषेध करने वाला होता है नया, नया माने न जो भाष्य में आया, नते में जो नया न है ना वो नया है, वो निषेध करने के लिए न लगा दिया, निषेध का वाचक है वो। अविद्यमानत्व अभावात छेद, वही पूर्वादि में यहां तो ऐसे लिखा हुआ है, पूर्व पहले क्या होता था ये खंडाकार नहीं देते थे, ते विद्यमानत्व अभावात ऐसा अर्थ आ सकता है, इसलिए कही दिया अविद्यमानत्व अभावात, वहां खंडाकार है, पहले खंडाकार नहीं लगाते ते अविद्यमानत्व अभावात, यहां पर यंग पदांता से पूर्ण रूप करके खंडाकार दिखा रहे हैं, किंतु पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, जैसा वैसे पढ़ते थे, इसलिए सरलता के लिए बोल दिया यहां अविद्यमानत्व अभावात, ऐसा पदच्छेद करना ते अविद्यमानत्व अभावात, तुम्हारे मत में अविद्यमान तो है ही नहीं, घट पूर्वादी ये बोल रहा है, क्यों तुम सत्कारीवादी हो अविद्यमान नहीं है, इसलिए यही एक संग्रह वाक्य उसी के आगे व्याख्या होगी। ठीक है, अनुमान अनुमाने बाधक उपन्यास में विविड़ होती है, जो अनुमान है सिद्धांत का अनुमान, हाँ विमतम प्राग अभिव्यक्त सत अभिव्यक्ति विषयत्वाद जो अनुमान है इसमें बाधक का उपन्यास व्याख्या करता है, बाधक को व्याख्या करता है, बाधक है या अनुमान में यही जो बाधक संक्षेप में कहा था उसके विवरण होती मैंने व्याख्या करता है कहा विस्तार करता है चार की टिप्पणी। बाधक वाक्यम ये कहते हैं जो बाधक उपन्यास मैंने बाधक वाक्य बाधक वाक्य है तो आपके यहां घट हमेशा है, हमेशा है तो आवरण के अभाव में भी होना चाहिए उपलब्धि होनी चाहिए, पूर्वादि का कहना है यही है, नहीं इत्यादि कहा इसी को, नहीं तब घटादि कार्यम कदाचित अभी अविद्यमानम, आपके यहां वेदांति के मत में घटादि कार्य कभी भी अविद्यमान तो है ही नहीं, उत्पत्ति के पहले जब सत मानते हो तो कभी भी अविद्यमान तो है ही नहीं, तो उत्पत्ति के पहले भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, नाश के बाद भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सदा है आपके घट, आपके यहां कभी नष्ट आदि होना नहीं, विद्यमान है घट कार्य, तो नहीं तब घटादि कार्यम कदाचित अभी अविद्यमानम इति उदिते आदित्य उपलब्धित वह, माने अतीत काल में भी माने अभी पिंड दशा में घट है पिंड काल है तब भी आदित्य उदय होने पर घट की उपलब्धि होनी चाहिए, तुम्हारे यहां घट विद्यमान है, विद्यमान है तो उसमें भी उपलब्ध होना चाहिए, पिंड दशा में भी उपलब्धि होना चाहिए, क्यों विद्यमान है ना, अविद्यमान तो है ही नहीं, पहले अविद्यमान हो बाद में विद्यमान होना हो तो पिंड दशा में नहीं था बोलते हैं, आपके तो हमेशा विद्यमान है, तो पिंड दशा में भी घट की उपलब्धि होनी चाहिए, सूर्य उदय हो गया तो आवरण भंग हो गया, होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए घट सत नहीं है, कार्य सत नहीं है, ये कहना चाहता वो, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं वर्तमानवत अतीत आगामी च घटादि सदैव चेत। आपके यहां जैसे वर्तमान घट सत है, उसी प्रकार अतीत घट भी सत है आपके यहां, और आगामी घट भी सत है, जो बाद में होगा वो आगामी घट सती तो है ना, आप कार्य सत है, तो अतीत घट भी सत है, आगामी घट भी सत है, भविष्य घट भी सत है, वर्तमान के समान कैसे जैसे वर्तमान घट सत है उसी उसको आवरण हटने पर आ जाता है, उसी प्रकार अतीत घट भी आना चाहिए, दिखना चाहिए। पूर्वाजी कहता है वर्तमानवत दृष्टांत दिया, वर्तमान के समान अतीत आगामी तो घटादि सदैव, जैसे वर्तमान घट सत है उसी प्रकार अतीत घट और आगामी घट भी आपके मत में सत है। सदैव चेत, यदि सत है तो उपलब्धि सामग्री हम सत्या, उपलब्धि सामग्री ये आदित्यादि जो होंगे, उपलब्धि सामग्री होने पर सामग्री सत्या, उपलब्धि के सामग्री होने पर तद्वत वर्तमानवत, जैसे वर्तमान घट उपलब्धि सामग्री होने पर उपलब्ध होता है, दिखाता है, जैसे अंधेरे का घट है ना वर्तमान में, उपलब्धि सामग्री क्या है वहां, प्रकाश, प्रकाश उपलब्ध हो जाता है, इसी प्रकार अतीत घट की भी उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धि सामग्री प्रकाश आदित्य का आलोक आदि आने पर, और अनागत घट की भी उपलब्धि होनी चाहिए, यही है सत्यम। तत्वत माने वर्तमान वत, प्राग जनेर नाशाच, जन माने उत्पत्ति, उत्पत्ति से पूर्व में और नाश के उत्तर, नाशाच ऊर्ध्वम, नाश के बाद ही उपलब्धता, उपलब्धि होनी चाहिए, कब विद्यमान है उपलब्धि के सामग्री यदि हो प्रकाश आदि तो उपलब्धि होनी चाहिए, जैसे वर्तमान में उपलब्धि की सामग्री होने पर वर्तमान घट उपलब्ध हो जाता है, उस प्रकार अतीत घट और उत्पत्ति के पहले वाला और नाश के आगे वाला आगामी घट, यह दोनों की उपलब्धि होनी चाहिए। नचा एवं उपलब्धते, अतीत घट की उपलब्धि नहीं होती है और आगामी घट की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए तस्माद अयुक्तम कार्य से सदा सत्यम, इसलिए आप जो कहते हो कार्य हमेशा है बोलते हो ये गलत है, अयुक्त है, ठीक नहीं है, ये पूर्वादि की शंका है। टिप्पणियां कई हैं इसमें, 12 तक है ना, 5 से लेकर के 5 का वर्तमान, वर्तमानवत ऐसा बोला हुआ है, तो कहते वर्तमानवत माने उत्पत्ति अनंतर विद्यमान घटाधिवत, उत्पत्ति के बाद वर्तमान होता है ना, उत्पत्ति अनंतर विद्यमान घटाधिपत, उत्पत्ति के अनंतर विद्यमान जो घट है उसके समान अतीत घट की भी उपलब्धि होनी चाहिए और आगामी घट की भी उपलब्धि होनी चाहिए, ये बोलता है पूर्वादि, क्यों आपके यहां सत है घट। अतीत माने नाश प्रतियोगी, अतीत होता है नाश के प्रतियोगी को अतीत कहते हैं, नाश का जो प्रतियोगी माने प्राग अभाव के प्रतियोगी को अतीत बोलते हैं, जो नाश का प्रतियोगी होगा माने अभाव के प्रतियोगी बनेगा, जब अभाव है अरे उसका प्रतियोगी, जैसे घट का प्राग अभाव है उसका प्रतियोगी बनेगा घट, उसको अतीत कहते हैं। और आगामी माने प्राग अभाव प्रतियोगी, अतीत हो गया नाश का प्रतियोगी माने ध्वंस के प्रतियोगी, ध्वंस हो गया अतीत में चला गया ऐसा, और आगामी होगा प्राग अभाव के प्रतियोगी, आगे घट होना है अभी प्राग अभाव है तो आगामी घट हो जाएगा प्रागभाव की प्रतियोगी, यही है आगामी घट तो बनेगा प्रागभाव की प्रतियोगी, क्यों प्रागभाव अभी है आगे घट बनेगा वो प्रतियोगी बनेगा वो घट भविष्यत घट, और अतीत घट होगा ध्वंस के प्रतियोगी, अभी ध्वंस नहीं हुआ है नाश नहीं हुआ अभी है उसको वो अतीत में जाएगा, अतीत घट ध्वंस के प्रतियोगी होता है और आगामी घट प्रागभाव की प्रतियोगी होता है, ये कहना है। आगामी हो गया आगे घटा दीजिए, सदैव चेत सत्य यदि है तो सामग्र्याम उपलब्धि सामग्र्याम सत्याम, 8 की टिप्पणी है। उपलब्धि सामग्री क्या है तो कहते हैं प्रतिबंधक का अभाव है सत्य, उपलब्धि सामग्री भी हो प्रतिबंधक का अभाव भी होने पर, प्रतिबंधक भी न हो उपलब्धि सामग्री भी हो प्रतिबंधक भी न हो और उपलब्धि की सामग्री हो तो उपलब्धि होनी चाहिए ऐसा। अच्छा आगे 9 की टिप्पणी, तद्वत माने वर्तमान पथ है, वर्तमान के समान उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, अतीत घट की और आगामी घट की उपलब्धि होनी चाहिए, कहा न च एवं उपलब्धते आगे बढ़े, इस प्रकार अतीत घट की उपलब्धि नहीं होती है, उपलब्धि सामग्री होने पर भी और भविष्यत घट की नहीं होती है उपलब्धि, इसके मतलब घट को सत है कहना ठीक नहीं है। यही है दस की टिप्पणी। दस माने वर्तमानवत कर दिया। नचे एवं उपलब्धि, जैसे वर्तमान में उपलब्धि होती है ऐसा उपलब्धि नहीं होती बोला जा रहा है। जैसे जिस प्रकार वर्तमान में उपलब्धि होती है उस प्रकार नहीं होता न आए ना पूर्व में व्यतिरिक दिया, जैसे वर्तमान में घट की उपलब्धि होती है उस प्रकार अतीत में उपलब्धि नहीं होती। ये वर्तमान व्यतिरिक दृष्टान्त है ये। उपलब्धते ग्यारह उपलब्धते न तो सर्वदा कार्य उपलब्धि सामग्री राहित्य विद्यमान। ये कहते हैं सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए कि भाई सर्वदा कार्य उपलब्धि सामग्री राहित्यम, सर्वदा घट की उपलब्धि में सामग्री रहित होने से उपलब्धि नहीं हो रही। यदि सामग्री होती तो घट की उपलब्धि सर्वदा हो जाती। इति नवाच्यम, पूर्वादि बोले ऐसा नहीं कहना। सर्वदा कार्य उपलब्धि सामग्री राहित्यम, हमेशा कार्य की उपलब्धि की जो सामग्री है वो नहीं होता इसलिए उपलब्धि नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये पूर्वादि बोलता क्यों, तत्कारण से तो सामग्री सत्वात, जो उपलब्धि के कारण है वही सामग्री है, वही सामग्री है। कारण से तो प्राग उत्पत्ति सत्व से साधितत्वात, माने वो जो कार्य के जो उपलब्धि के सामग्री क्या है उसका कारण, कार्य के कार्य उपलब्धि के कारण क्या है सामग्री क्या है कारण। कारण पहले सत्व सिद्ध कर दिया आपने, कारण सत्य है करके पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो कारण जब है तो कार्य होना चाहिए। कार्य के उपलब्धि के सामग्री तो कारण होता है, जब मिट्टी है जगत होना चाहिए, ये पूर्वादि का कहना है। कारण से जब प्राग उत्पेद सत्य से साधित तो सिद्ध कर चुका है कहा यहां तक आगे बार के तस्माद में आया बार की टिप्पणी अतीत अनागत अवस्थायाम अनुपलब्धत्वात्। अयुक्त है आपका कहना कार्य सत्व क्यों अतीत अवस्था में और आगामी अवस्था में अनागत अवस्था में उपलब्धि नहीं है। यदि सत होता तो अतीत और आगामी अवस्था में भी उपलब्ध होना चाहिए, ये पूर्वादि ने कहा। आगे कहते हैं मृत्पिंड ग्रहणम विरोधी कार्यांतर उपलक्षणार्थम, मृत्पिंडे असन्निहिते तम आदि आवरण च असत्य में मृत्पिंडे असन्निहिते कहा हुआ है। मृत्पिंड न होने पर और आलोक के होने पर घट की उपलब्धि होनी चाहिए आपके अतीत में भी। तो मृत्पिंड ग्रहण जो है विरोधी कार्यांतर के लिए उपलक्षण है, अन्य विरोधी कार्य भी न हो मृत्पिंड ग्रहण इसलिए किया, अंधेरा हो तब भी नहीं होगा विरोधी कार्य आएगा। तो मृत्पिंड जो ग्रहण किया मृत्पिंडे असन्निहिते जो भाष्य में है, तो मृत्पिंड ग्रहण इसलिए किया है विरोधी कार्यांतर के लिए उपलक्षण है। जो जो विरोधी कार्य होंगे घट के माने अभिव्यक्ति में उसके न होने पर याद करता है, खाली मृत्पिंड के असन्निहित होना नहीं, जितने भी घट के अभिव्यक्ति में विरोधी हैं उनके अभाव होने पर घट की उपलब्धि होने जाए अतीत घट की, ये पूर्ववादि का कहना है। उपलक्षणार्थम तेरे की टिप्पणी है ना, पिंडवत आवरकत्व अभिमत कपालादि कार्य है। जैसे पिंड को आवरक माना है, पिंड जिस प्रकार आवरण होता है जब तक पिंड है तब तक घट नहीं दिखेगा, आवरक है वो अतीत में। इसी प्रकार कपाल आदि भी आवरक है, जब कपाल अवस्था में घट रहेगा तो घट की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, उसको माने हटाना पड़ेगा, वो भी आवरक है। यही है जैसे पिंड आवरक है उसी प्रकार कपाल आदि भी आवरक है घट के लिए, जब तक कपाल दिखाई पड़े तब तक घट नहीं दिखता, ये कहा। अगर असन्निहिते इति छेद, मृत्पिंडे सन्निहिते ऐसा पढ़ा जाता है जो घनपाठ करते हैं ना, घनपाठ माने संगीता पाठ, संगीता पाठ करते हैं जब क्या होगा मृत्पिंडे सन्निहिते ऐसा बोलेंगे, वहां एक पदांतादति लगा हुआ पता नहीं होता लगा कि नहीं लगा, इसे असन्निहिते ऐसा पदच्छेद करना कहते हैं। मृत्पिंडे सप्तमी असन्निहिते अलग, वहां एक पदांतादति लगा हुआ है, पहले जमाने में खंडाकार नहीं देते थे इसलिए ये टीकाकार बोल रहे हैं असन्निहिते ऐसा पदच्छेद करना, ये कहा। यहां तो खंडाकार दिया हुआ है पहले नहीं देते थे। अब इसके ऊपर सिद्धांत बोलते हैं ना ऐसी बात नहीं है, पूर्वादि ने कहा कि आपके यहां घट विद्यमान है, विद्यमान होने से हमेशा उपलब्धि होनी चाहिए। अब न करके सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत की टीका है आगे न ये बात नहीं, तावत न तावत विद्यमान मात्रत्व कार्य से सदा उपलम्ब आपादकम न विद्यमान मात्र तो कार्य का हमेशा जो उपलब्धि के प्रसंग करना ठीक नहीं है। विद्यमान होने मात्र से हमेशा कार्य उपलब्ध नहीं होता। जैसे वर्तमान में देखो ना, विद्यमान है घट अंधेरे में उपलब्ध नहीं होता। आप कहते हो कि विद्यमान है तुम्हारे यहां घट हमेशा है, तो अतीत में भी उपलब्ध होना चाहिए, अनागत में भी। ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं होता। विद्यमान होते हुए कब? आवरण होने पर, या तो कुड्डी आदि आवरण होगा या तम अंतकार आवरण होगा, उस काल में उपलब्ध नहीं होता। ये सिद्धांतिकार है ना। दस नंबर की टिप्पणी देखना पहले, वर्तमानवत जैसे ना माने वर्तमानवत। ये 14 की टिप्पणी, विद्यमानत्वे सति अभिव्यक्तत्व उपलम्ब प्रयोजकम्। विद्यमान होता हुआ क्या हो? विद्यमानत्वे सति अभिव्यक्तत्व, विद्यमान होता हुआ अभिव्यक्ति भी हो, वो उपलब्धि का प्रयोजक होता है। माने उपलब्धि कब होती है? विद्यमान हो अभिव्यक्ति भी हो तब उपलब्ध होता है। विद्यमान होने पर भी अभिव्यक्ति यदि नहीं है तो उपलब्ध नहीं होता। जैसे वर्तमान में घट है अंधेरे में है, वर्तमान घट है क्यों? अभिव्यक्ति नहीं है क्यों? अभिव्यक्ति के अभाव के कारण अनुपलम्ब है। वर्तमान होना चाहिए, अभिव्यक्ति भी होना चाहिए, तब उपलब्धि होती है। ये सिद्धांत कार्य 14 की टिप्पणी कहा, विद्यमानत्व सति अभिव्यक्तत्व उपलम्ब प्रयोजकम। उपलब्धि के जो प्रयोजक है ना, वर्तमान होता हुआ अभिव्यक्त होना चाहिए। इति आशयवान न, ये सिद्धांत का न तावत विद्यमान मात्र कार्य सदा उपलम्ब आपादकम। विद्यमान मात्र ही कार्य का हमेशा उपलब्धि के आपादक नहीं होता। सतोपि घटादेर अभिव्यक्ति अनुभिव्यक्ति और उपलब्धत्व। विद्यमान होने पर भी घट, उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों स्थिति में होता है घट। विद्यमान होने पर भी उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों स्थिति होती है। विद्यमान होता हुआ अभिव्यक्ति होती है तब तो उपलब्ध हो जाता है घट। विद्यमान होने पर भी यदि अभिव्यक्ति नहीं है तो माने अनुपलब्ध होता है घट। यही है, ऐसा बताया। द्विविधत्वाद आवरण से बोला जा रहा, आगे बोले समाधत्ते, समाधान देते न करके भाष्य में कहा न द्विविधत्वाद आवरणत्वाद। भाष्य में कहा अरे बाबा, आवरण दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान में अलग प्रकार के, अतीत अनागत के लिए अलग प्रकार के आवरण है। अतीत के लिए अलग प्रकार है, वर्तमान के लिए अलग प्रकार है आवरण। द्विविधत्वाद आवरण से एक आवरण दो प्रकार है कहा। ठीक है, हम कहते हैं अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम, तो अभिव्यक्ति सामग्री के जो सत्व है ना, वह अभिव्यक्ति साधक, अभिव्यक्ति का साधक है। यदि सूर्य का आलोक आदि होना घट के अभिव्यक्ति के साधन है, उपलब्धि का साधन नहीं होता। वो सत्व अस्तित्व का साधन नहीं चिंता करता। उपलब्धि अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट जो होता है उसके लिए अभिव्यक्ति का साधन है आलोक। अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम तो जो अभिव्यक्ति के सामग्री जो अस्तित्व है वो तो अभिव्यक्ति साधक, अभिव्यक्ति का साधक होगा वो, न तो स्वतः विद्यमानता का नहीं वो साधक। अभिव्यक्ति के जो सामग्री होते हैं विद्यमान के लिए साधक नहीं बनते, विद्यमान के लिए अलग साधक होगा, न तो स्वतः तत् सामग्री नहीं वस्ती। सत के लिए वो जो अभिव्यक्ति का जो साधन है वही साधन सत के लिए, ऐसा नियम नहीं है। नियम नहीं कहा, न तो वो अस्थि में ले जाकर न लगा देना। अभिव्यक्ति के जो साधन होते हैं वो साधन सत माने विद्यमानता, विद्यमान के लिए वो साधन नहीं है, विद्यमान के लिए दूसरे साधन होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। एक आ सिद्धांत ने 15 की टिप्पणी यह अस्ति इति, जो अस्ति पद आया है टीका में, नियमो अस्ति पूर्व नकार है, नास्ति हो जाएगा उसका। अस्ति इति वर्तमान घटाद अदृष्टे इति शेष, वर्तमान घटादि में ऐसा नहीं देखा गया। अभिव्यक्ति के साधन अलग प्रकार का होता है और विद्यमानता का साधन अलग होता है। अभिव्यक्ति के साधन ही विद्यमान के साधन ऐसा नहीं होता। अंधेरे में घट है विद्यमान है, तो अभिव्यक्ति के साधन अलग है और अस्थि का साधन अलग है। माने उस काल में घट तो है किंतु अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। अभिव्यक्ति के साधन आलोक आदि, सत्य के साधन अलग है, नियम नहीं होता। ये कहते हैं, ये बोल रहे हैं 15 की टिप्पणी में, अनेन कारण सत्वम एव तत्सत्वम इति प्रत्युक्तम। पूर्वादि ने कहा था कि माने उपलब्धि के साधन क्या है? कारण सत्व। कारण है तो उपलब्धि होना चाहिए, मिट्टी है घट होना चाहिए। कारण सत्व ही कार्य की उपलब्धि के सत्व ही जो कहा, यह खंडित हो गया। अलग अलग है, विद्यमान होने पर भी अलग होता है। वर्तमान घटे तत्सत्व भी, वर्तमान घट में उसके होने पर भी माने अभिव्यक्ति सामग्री सत्व भी ये कारण सत्व भी वर्तमान घट में मिट्टी तो है, अस्तित्व मिट्टी के अस्तित्व है वहां होने पर भी, व्यंजक सत्व अनिवार्य, व्यंजक अभिव्यंजक के सत्व नहीं वहां, अंधेरे में घट है मिट्टी तो है उसमें, कारण सत्व ही कार्य की उपलब्धि कारण नहीं होता, मिट्टी होने पर भी घट नहीं मिलता अंधेरे में, अभिव्यंजक की सामग्री अलग है आलोक है। अतः सतोपि अव्यजमानत्वम, इसे अंधेरे में घट होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होता, सतोपि अव्यजमानत्वम विद्यमान अभिव्यक्ति नहीं होता। एक स्थायीवादी भी स्तभ, इस प्रकार स्थायीवादी घट को स्थायी मानने वाले, कार्य को स्थायी मानने वालों को इस प्रकार उत्तर देना चाहिए, माने अस्तित्व की सामग्री अलग चीज है, कारण सामग्री अस्तित्व की सामग्री होगी, यदि मिट्टी है तो घट है, और अभिव्यक्ति की सामग्री आलोक आदि भिन्न है, लेकिन नियम नहीं कि जो अभिव्यक्ति की जो सामग्री होगी वही विद्यमान की भी सामग्री वो नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है आगे देखें, विविधत्वाद आवरण से बोल दिया, आगे टीका में कहते हैं उत्पन्न से कुड्यादि आवरणम अनुत्पन्न से विशिष्टम कारणम इति द्वैविध्य में प्रतिज्ञा पूर्वकम साधयति। विविधत्वाद आवरण से कहा था, संक्षेप में है संग्रह वाक्य, इसकी व्याख्या करते हैं किस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं आवरण वो बताते हैं। उत्पन्न से कुड्यादि आवरण, घर जब उत्पन्न हो गया उस स्थिति में आवरण कौन बनेगा, दीवाल अथवा अंधेरा, ये आवरण होंगे उस काल में। उत्पन्न से घट से आवरणम कुड्यादि अथवा तमादि, या तो अंधेरा होगा घट की अभिव्यक्ति नहीं होती है, या दीवाल के बाहर होगा घट की अभिव्यक्ति नहीं होती, ये होते आवरण उत्पन्न घट का। उत्पन्न से घट से कार्य से कुड्यादि आवरणम, कुड्यादि आदि से लेना तम अंधेरा, और अनुत्पन्न से अभी उत्पन्न नहीं हुआ जो घट पूर्व अवस्था में है उसमें क्या होगा, विशिष्टम कारणम, विशिष्ट कारण होगा वो जो मृत्तिका के अवयव का पिंडादि संस्थान में जुड़े रहना, जब तक पिंडादि संस्थान में मृत्तिका के अवयव मृत्तिका के अवयव तब तक घट की उपलब्धि नहीं होती है, यह आवरण है वो पिंडादि। विशिष्टम कारणम का विशिष्ट माने क्या है, तो सोलह की टिप्पणी में कहते हैं विशिष्ट अर्थ करते हैं, विशिष्ट माने पिंडादि अवस्थान्तर विशिष्टम, पिंडादि अवस्थान्तर में है वो अभी, माने अभी घटादि अवस्था में नहीं है, पिंडादि अवस्था में पड़ा हुआ है, मिट्टी के जो अवयव है पिंडादि अवस्था में, इसलिए आवरण है अभी, उसको हटाना पड़ेगा, पिंड को हटाना पड़ेगा उस काल में घर देखने के लिए, ये कह रहे हैं। ये कहा पिंडादि अवस्था विशिष्टम माने पिंडादि अवस्थापन्नम इति आवरण, पिंडादि अवस्थापन्न ये आवरण है किसका, अतीत घट का, उत्पत्ति के पहले आवरण है पिंडादि, और उत्पत्ति के बाद आवरण होते दीवाल अथवा तम आदि, दो प्रकार के आवरण है, ये कहा ये बता दिया। एक उत्पन्न से कुड्यादि आवरणम अनुत्पन्न से विशिष्टम कारण विधि द्वैविध्यम एवं प्रतिज्ञा पूर्वक, दो प्रकार के जो कहा था द्विविधम ही आवरण से कहा था उसको प्रतिज्ञा पूर्वक इसको सिद्ध करते हैं, घटादि कार्यस्य कहते हैं, उसी की व्याख्या है आगे दो प्रकार के आवरण कैसे होते हैं, घटादि कार्यस्य द्विविधम ही आवरणम, ये वास्तव में कहा घटादि कार्यों का दो प्रकार के आवरण होते हैं, मृदादिर अभिव्यक्तस्य तम कुड्यादि, मृदादि से जो उत्पन्न हो गया घट उस घट का तम अथवा कुड्यादि आवरण होगा, माने घट उत्पन्न हो चुका है, कभी अंधेरा आवरण पड़ेगा कभी दीवाल आदि आवरण पड़ेंगे उत्पन्न घट का, और प्रांग मृदो अभिव्यक्ति, मृदो अभिव्यक्ति प्राग, मिट्टी से अभिव्यक्ति होने से पूर्व अवस्था में, तो मृदादि अवयवानाम पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थान, मृदादि के जो अवयव हैं उनका पिंडादि रूप कार्यांतर से रहना ये हो गया आवरण हो जाएगा, जब तक पिंडाकार में है तब तक घट की उपलब्धि नहीं होती है, आवरण पड़ा है वहां, पिंड को हटाना पड़ेगा तब घर दिखेगा, घट है वहां, ऐसा ठीक है। यदा उपलब्ध उपलब्धमानम, यदा उपलब्धमान कारणावयवानाम कार्यांतर स्थिति, जब उपलब्धमान जो कारणावयव है जिसको घट में उपलब्धि होनी है कारण के अवयव मिट्टी के अवयव का, जब वो कारण के जो अवयव का कार्यांतराकार स्थिति, कार्यांतर क्या है पिंडाकार, पिंडाकार में स्थिति है जब तक उस मिट्टी के अवयवों का जिसमें घट में आना था, तदा नेदम कार्य उपलब्ध, तदा यह कार्य उपलब्धि नहीं होती है, मिट्टी घट की उपलब्धि नहीं होती तब तक, तत्र माने उस मिट्टी के अवयव में, तत्र माने उस मिट्टी के अवयव में घट की उपलब्धि तब तक नहीं होती है, अन्यथा यदि मिट्टी के अवयव पिंडाकृति आकार में नहीं है जो घट के उसमें आ गए उपलब्धि हो जाती है, अन्यथा माने अन्य प्रकार, जब मृदादि के अवयव पिंडाकार में नहीं है जब घटाकार में आ गए तो उपलब्धि हो जाती है, एक अन्यथा च उपलब्धते। सत्र की टिप्पणी अन्यथा च तत्र तेषु कारणावयवेषु, तत्र पद का अर्थ उन कारण के अवयव, मिट्टी के जो अवयव थे पिंडाकार में थे तब उपलब्धि नहीं हो रही थी। तत्र माने तेषु कारणावयवेषु, जो कारण के अवयव है मिट्टी के अवयव उनमें, अन्यथा सत्सु, अन्य प्रकार हो जाने पर, पिंडाकार को छोड़ करके अन्य प्रकार हो जाएंगे जब कहां घट में आ जाएंगे, अन्यथा सत्सु कार्यांतर कारिण स्थिति अभाव वस्तु, कार्यांतर कार्यांतराकार से स्थिति नहीं है, पिंडाकार में स्थिति नहीं है, जब उस स्थिति में उपलब्धि होती है घट की, ये अर्थ है। ठीक है, उपलब्धि अन्वय व्यतिरिक सिद्धम कारण से कार्यांतर रूप स्थित कार्य आवरकत्व दृष्टम, यह अन्वय व्यतिरिक लग जाएगा। हाँ, कैसे अन्वय व्यतिरिक है तो दिखा दिया, यदा उपलब्धमान कारणावयवान कार्य कारांतर स्थिति तदा नेदम कार्य उपलब्ध, यह अन्वय है, जब तक अन्य में है तब तक उपलब्धि नहीं होती है, व्यतिरिक्त दिखा दिया। और अन्वय दिखाते हैं जब अन्यथा माने जब कार्यांतराकार में मिट्टी के अवय नहीं उस काल में उपलब्धि होती है, मिट्टी के अवय अन्य कार्य के साथ होने पर घट की उपलब्धि नहीं होती, और मिट्टी के अवय जब अन्य कार्य को छोड़ करके आएंगे घट की उपलब्धि हो जाती है, अन्य व्यतिरिक है। एक कहते विशिष्ट से कारण कारण से आवरकत्व सिद्धम अर्थ, विशिष्ट कारण जो होता है ना वो पिंडादि अवय, विशिष्ट जो पिंडा है वो कारण, विशिष्ट कारण से जो अन्य से विशिष्ट हुआ जो कारण है, मिट्टी के अवय घट के कारण होते हैं वो, अन्य से विशिष्ट होने पर क्या होता है आवरक हो जाता है, वही मिट्टी के अवय भी आवरक होते हैं अन्य के साथ संबंध रखने पर, पिंडाकार में होने पर घट के लिए आवरण है, सिद्ध हो सिद्धम अर्थ। इसमें सिद्ध अर्थ क्या है, तस्मात करके भाष्य में कहा, तस्मात प्राग उत्पत्ति विद्यमान से घटाधिकारी से, उत्पत्ति के पहले घटाधिकारी विद्यमान है, आवृतत्वाद अनुपलब्धि, पिंडाकार से आवृत होने के कारण अनुपलब्धि हो रही है, ये सिद्धांत बता रहे हैं। टीका में कहते हैं आगे, प्राग कार्य अस्तित्व सिद्धि है, उत्पत्ति के पहले भी कार्य की सिद्धि हो गई, प्राग माने उत्पत्ति, प्राग उत्पत्ति के पहले कार्य सिद्ध, कार्य अस्तित्व सिद्ध, कार्य के अस्तित्व सिद्ध होने पर सदा तत् उपलब्ध प्रसंग बाधकम, पूर्वादि ने कहा था कि आपके यहां हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, ये जो प्रसंग दिखाया था मैंने पक्ष आश्रय सिद्ध दोष दिखाया था वह निराकृत खंडन हो गया, क्यों आवरण के कारण से दिख नहीं रहा है, जैसे वर्तमान में अंधेरे में होगा तो उपलब्धि नहीं होती है, उसके आवरण हटाने के वस्तु आ जाएंगे प्रकाश आदि उपलब्धि हो जाती है, उसी प्रकार वहां भी आवरण है पूर्व में, उत्पत्ति के पहले भी घट है किंतु पिंड जो है वहां आवरण बना हुआ है, पिंड है कपाल है ये सब आवरण बन गए, उनको हटाओ ना घट दिखेगा, पिंड को हटाओ कपाल को हटाओ घट दिखाई पड़ेगा, ये निराकरण कर नष्टो घट नास्ति इत्यादि प्रयोग प्रत्यय भेद अनुपत्तिम बाधकांतरम, पूर्वादि बोलता है महाराज यदि घट पहले विद्यमान हो तो नष्टो घट उत्पन्नो घट शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए, वर्तमान में भी घट नहीं है, यदि घट होता तो नास्ति घट क्यों बोलते, नहीं है बोलते है। कहते सिद्धांत कहते वर्तमान में भी आवरण है पहले भी आवरण है, वो जो पूर्व में आवरण के कारण नष्टो घट उत्पन्नो घट बोला जाता है और वर्तमान के लिए बोला जाता है अस्थि नास्ति, आवरण के कारण जब आवरण है तो अस्थि बोलते हैं और आवरण है तो नास्ति बोल देते हैं, और पूर्व में भी आवरण जब तक है नष्ट बोलेंगे और आवरण हट जाएगा उत्पन्न बोलेंगे, ये सिद्धांत उत्तर देना चाहते हैं, अन्य बाधक दिखाना चाहते पूर्वादि, यदि घट पहले से होता तो ये चार तरह के शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए, नष्टो घट उत्पन्नो घट अस्थि घट नास्ति घट ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रयोग हो रहा है इसके मतलब घट नहीं है पहले, ये बाधक दिखा रहा पूर्वादि, ये कहना चाहता है नष्टो घट नास्ति इत्यादि प्रयोग प्रत्यय भेद अनुपत्तिम, नष्टो घट नास्ति घट उत्पन्नो घट इत्यादि जो होगा प्रयोग प्रत्यय भेद, ये भिन्न भिन्न शब्द और प्रत्यय का भेद है विशेष का अनुपत्ति, यह अनुपत्ति है घट पहले से होता तो ऐसा नष्टो घट उत्पन्नो घट नहीं बोलते, बाधकांतरम आसंग अन्य बाधक है ऐसा पूर्वादि ने कहा था सिद्धांत बोलते न यही कहेंगे। अठारह की टिप्पणी में कहा घटो नष्ट घटो नास्ति उत्पन्नो घट घटो अस्थिति चतवार प्रयोग, जब उत्पन्न होता है तो घटो अस्थि बोलने लग जाएंगे, नष्ट होता है तो घटो नास्ति बोलते हैं, चार प्रकार का प्रयोग होता है इसमें, घटो नष्ट घट उत्पन्न घटो नास्ति घट अस्थि ऐसा जो उत्पन्न होता है तो अस्थि लगा देते हैं और नाश होता है तो नास्ति लगा देते हैं। चार तरह का प्रयोग होता है घट में, घटो नष्ट, घटो नास्ति, उत्पन्नो घट, घटो अस्थि, इति चत्वार प्रयोग बुद्ध, चार प्रकार के प्रयोग होते हैं। अत्र च घटो अस्थि प्रयोग से, जो घटो अस्थि प्रयोग होगा इसमें से चार में से, सदास्तित्व बाधकत्व अभावे भी, हमेशा अस्तित्व का बाधक, बाधकत्व का अभाव होने पर भी, हमेशा बाधक नहीं होता अस्थि हमेशा नहीं होने पर भी, इदानिम घटो अस्थि इत्यस्य तद्बोध्यम, इदानिम घटो अस्थि बोला जाता है, हमेशा घट होने पर भी इदानिम बोला जाता है, क्यों, पहले बाधक है, भविष्य में बाधक हो सकता है, पहले उत्पत्ति के पहले बाधक थे पिंडादि, इसलिए इदानिम घटो अस्थि बोला जाएगा, क्या बोलेगा, हमेशा घटो अस्थि नहीं बोला जाएगा, इदानिम घटो अस्थि, इस काल में घट है, माने आवरण नहीं है तो घट है, जब आवरण होता है तो घटो नास्ति बोलते हैं, आवरण आने पर घटो नास्ति शब्द का प्रयोग कर देते हैं, और आवरण हटा हुआ होता है इदानिम, तदानिम घटो नास्ति, नाशित इदानिम घटो अस्ति, उस समय घट नहीं था, क्यों, आवरण था वहां, इदानिम घटो अस्ति, इसमें घट है, आवरण भंग हो गया घट हो गया, ऐसा प्रयोग होता है। एक सदा अस्तित्व ही, यदि हमेशा अस्तित्व हो तो इदानिम इति किंचित काल अनुभेद अयोगात, हमेशा घट को आवरण रहित मानने पर तो इदानिम जो जोड़ा जाता है ना, कुछ विशेष काल के लिए जोड़ करके बोला जाता है, तदानिम नाशित इदानिम घटो अस्थि बोला जाता है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इदानिम घटो अस्थि बोला जाता है, इसका मतलब आवरण है, इसलिए ये चार प्रकार के प्रयोग हो जाते हैं इत्यादि कहा। एक नष्ट उत्पन्न भाव अभाव शब्द प्रत्यय वेदस्तु अभिव्यक्त तिरो भाव और द्विविधत्वापेक्षा, दो प्रकार के आवरण है, अभिव्यक्ति दो प्रकार से होना है इसलिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोल दिया। आगे ठीक है, कपालादिना तिरोभाव है नष्ट व्यवहार, जिस काल में कपाल आदि के द्वारा तिरोभाव हो रहा है, कपाल है पिंड है जिस काल में है ना, घर छिपा हुआ होता है, क्या होता है, तिरोभाव है, उस काल में नष्ट व्यवहार हो जाता है, क्या व्यवहार होता है, नष्ट नहीं हुआ है, तिरोभाव हो रहा है, छिपा हुआ है वहां, किंतु नष्ट व्यवहार कर देते हैं, आवरण है, भूतकालीन आवरण है। कपालादिना तिरोभाव है, आदि से लेना पिंड, कपाल हो पिंड हो, इसके द्वारा तिरोभाव हो रखा है, छिपा हुआ है, उस काल में नष्ट व्यवहार हो जाता है, क्या होता है, नष्ट व्यवहार घट में। पिंडादि आवरण भंगे ना अभिव्यक्त हो उत्पन्न व्यवहार, पिंडादि के नाश करके आवरण भंग करके, पिंडादि आवरण भंगे ना अभिव्यक्त हो, अभिव्यक्ति होने पर क्या बोलेंगे, उत्पन्न व्यवहार कहते हैं, आवरण के कारण नष्ट बोला था, आवरण हटाया, उत्पन्न व्यवहार हो गया। अच्छा, दीपादिना तमो निराशेन अभिव्यक्त हो भाव व्यवहार, जो वर्तमान का घट के आप कहना चाहते हैं, वर्तमान में घट है किंतु अंधकार में आच्छादित है घट, ऐसी स्थिति में दीप आदि के द्वारा, प्रदीप आदि के द्वारा तमो निराशेन अंधकार हटाने निराखंडन के तिरस्कार के द्वारा अभिव्यक्ति होने पर भाव व्यवहार माने अस्तित्व व्यवहार, किम व्यवहार, अस्थि व्यवहार होता है, भाव माने अस्थि, ये टिप्पणी में कहा है नौ नंबर में, भाव माने अस्थि व्यवहार होता है, भाव माने अस्थि। अच्छा, पिंडादिना तिरोभाव, और पिंडादि के द्वारा तिरोभाव होने पर अभाव व्यवहार होता है, जब पिंडावस्था में रहेगा उस काल में अभाव कहते हैं, अभाव व्यवहार होता है, ये कहा दस नंबर की टिप्पणी में कहा, नास्ति व्यवहार, अभाव व्यवहार माने नास्ति व्यवहार, तदेव कार्य सदा सत्य भी, कार्य हमेशा होने पर भी विद्यमान है कार्य, क्यों, अविद्यमान की उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती है, बंध्या पुत्र की उत्पत्ति कितना भी प्रयत्न करे नहीं हो सकती, विद्यमान की उत्पत्ति है, तदेव कार्य सदा सत्य भी, कार्य हमेशा है होने पर भी प्रयोग प्रत्यय वेद सिद्धि, चार प्रकार के प्रयोग और चार प्रकार के ज्ञान हो जाता है, उत्पन्न नष्ट अस्थि नास्ति, ये चार प्रकार का शब्द प्रयोग और चार प्रकार से ज्ञान, नास्ति का ज्ञान अलग, अस्थि का ज्ञान अलग, उत्पन्न का ज्ञान अलग प्रकार का होता है, आकार अलग होता है, नष्ट का अलग प्रकार होता है, तो ये एक तदेव इस प्रकार कार्य से सदा सत्य भी, कार्य हमेशा होने पर भी प्रयोग प्रत्यय वेद, प्रयोग माने शब्द प्रयोग, अस्थि नास्ति उत्पन्न नष्ट शब्द प्रयोग और प्रत्यय माने ज्ञान, ये भी चार प्रकार के शब्द प्रयोग चार प्रकार का ज्ञान में भेद सिद्धि भेद हो जाता है, सदा कार्य होने पर भी चार प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। आगे पूर्वादि शंका करेगा टीका में, पिंडादि न घटादि आवरणम तेन समान देशत्वात्, महाराज ऐसा होता है जो आवरण होता है ना भिन्न देश में होता है, जैसे घट यहां है दीवाल वहां है, भिन्न देश में होता है, आवरण समान देश में नहीं होता, भिन्न देश में होता है, ऐसा देखा जाता है। बाहर घट है, बीच में दीवाल है, तो एक एक देश में नहीं है घट और दीवाल, दोनों भिन्न देश में होता है। और यहां पर पिंडादि और घट एक देश में, समान देश में, यह आवरण नहीं होता। पिंडादि को आपने जो आवरण बताया, यह आवरण हो नहीं सकते, ये पूर्वादि का कहना। पिंडादि न घटादि आवरणम, जो पिंडादि है घटादि के आवरण नहीं, नहीं हो सकते। क्यों? ते तो समान देश होता है, मान पिंडे तो समान देश, पिंड के साथ घट समान देश में, जहां पिंड वहीं घट होता है। यदि यस्य आवरण, जो जिसका आवरण होगा, यस्य आवरण यद, जो जिसका आवरण होगा वह न तत्ते न समान देश, उसके साथ समान देश में नहीं होता। यथा कुंडी आदि, जैसे दीवाल आदि है, घट भीतर है दीवाल दूर है, दूर में होते हैं, समान देश में नहीं होते, भिन्न देश में होते आवरण। किंतु पिंडादि के द्वारा आच्छादित हो गए, घट आवरण हो गया, इसलिए अतीत घट का दर्शन नहीं होता, आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्यों? समान देश में पिंड जहां है वही घट होना है, समान देश वाला आवरण नहीं होता, भिन्न देश वाला आवरण होता है। जैसे घट के लिए आवरण कुंडी आदि, दीवाल आदि, यह आवरण होता है। तो पिंडादि को जो आवरण माना आपने वो ठीक नहीं है, ये पूर्वादि बोल रहा है। पिंडादि न घटादि आवरण, पिंडादि घटादि के आवरण नहीं, आच्छादक नहीं। क्यों? ते न समान देशत्वात्, पिंडे न समान, घट से समान देशत्वात्, पिंड के साथ घट का एक देश से समान देश में है। यस्य आवरण, जो जिसका आवरण होगा, यत माने जो वस्तु, यस्य आवरण जिसका आवरण होगा होता है, तत् माने वो वस्तु, वो वस्तु क्या होगा, तेन समान देशम, न तेन समान देशम, उसके साथ समान देश में नहीं होता। यथा कुड्यादि, जैसे घट आदि के लिए कुड्यादि भिन्न देश में होते हैं, दीवाल दूर है, घट इधर है, भिन्न देश में होता है। तो पिंड आदि को घट आदि का आवरण मानना ठीक नहीं, उत्पत्ति के पहले भी यदि विद्यमान मानते हैं घट को, तो दर्शन होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बात यही यहां पूर्वादि ये कहना चाहता है। अभिव्यक्ति नहीं होती है इसलिए घट नहीं है उत्पत्ति के पहले, ये कहना चाहता है। इसलिए शंका करता है पिंड, कहा पिंड कपाल आदेर आवरण वैलक्षण्यात, पिंड और कपाल आदि जो है ना, ये घट के आवरण से विलक्षण है, समान देश में है, आवरण भिन्न देश में होता है, वैलक्षण आवरण के जो लक्षण होते हैं उससे विलक्षण है ये। पिंड कपाल आदेर आवरण वैलक्षण्यात, पिंड कपाल आदि जो है आवरण से विलक्षण होने से अयुक्तम, ये इनको आवरण मानना ठीक नहीं, पिंड कपाल आदि को आवरण मानना ठीक नहीं, अयुक्तम न युक्तम अयुक्तम ठीक नहीं। ऋचेत ऐसा कहे पूर्वादि, आगे उसकी व्याख्या है, संग्रह वाक्य है, पूर्वादि और बोलेगा। एक नंबर टिप्पणी, कहा घटादे पिंडादि ना आवृतत्व कथन अयुक्तम, घटादि को पिंडादि के द्वारा आवृत कहना अयुक्त है, ये कथन ठीक नहीं है। एक नंबर टिप्पणी में कहा घटादि पिंडादि से आवृत है इसलिए दर्शन नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती, कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो समान देश में है, आवरण जो होता है भिन्न देश में होता है, जिसका जो आवरण होगा उससे वो भिन्न देश में होता है, जैसे घट के आवरण कुंडी आदि, ये तो समान देश में आवरण कैसे होगा? माने आपके मत में क्या होगा, पिंडादि आवरण बन नहीं सकते, तो पिंडादि काल में भी घट दर्शन होना चाहिए यदि विद्यमान हो तो, ये कहना जा रहा पूर्वादि। उसी का व्याख्या आगे है, तमा कुंडियादि ही घटादि आवरण, क्योंकि अंधेरा होता है जो अंधेरा, और जो दीवाल आदि होते हैं वो भिन्न देश में होते हैं, घटादि के आवरण वो होते हैं। तम कुड्यादि ही घटादि आवरण, तम है अंधेरा है अथवा कुड्यादि है, घटादि के आवरण होते हैं। घटादि भिन्न देशम दृष्टम, ये जो आवरण घट से अलग देश में देखा है, उधर की छाया इधर आने है ना, वहां का यहां ऐसा मानना चाहते हैं, वो भिन्न देश ही मानना चाहते हैं। तम कुड्यादि ही घटादि आवरण, तम अधेरा और कुड्यादि जो होते हैं वो घट के आवरण है। क्यों? घटादि भिन्न देशम दृष्टम, घटादि से भिन्न देश में देखे गए, ये जहां घट है वहां नहीं, बाहर बैठे करके छाया करना उसने ढकना है, भिन्न देश में देखा गया। न तथा घटादि भिन्न देश दृष्टि पिंड कपाले, इस प्रकार जिस प्रकार तम कुड्यादि को घट से भिन्न देश में देखा गया, उस प्रकार नहीं पिंड और कपाल घट से भिन्न देश में हो, ये तो समान देश में है इसलिए आवरण नहीं हो सकते। तस्मात पिंड कपाल संस्थान विद्यमान शैव घट से आवृतत्व अत्वाद अनुपलब्धि अयुतम, इसलिए क्या सिद्ध हुआ था पूर्वादि कह रहा है, पिंड कपाल संस्थान पिंड कपाल में ही, पिंड और कपाल में ही विद्यमान है घट, कहां है, पिंड और कपाल में ही घट विद्यमान है, अन्य देश में नहीं है विद्यमान होने, विद्यमान से घट से आवृतत्वाद अनुपलब्धि, पिंड कपाल में ही विद्यमान घट के आवृत होने से उपलब्धि नहीं होती, यह कहना अयुक्त है, यह ठीक नहीं है। क्यों? आवरण धर्म विलक्षण, आवरण धर्म से विलक्षण है ये। आवरण धर्म को होता दूर में होता है और यह समान देश में है, ये पिंड कपाल आदि घट के समान देश में है। आवरण धर्म विलक्षणात इति चेत, ऐसा पूर्वादि कहे, सारा पूर्वादि थी भाष्य था अभी तक, सिद्धांत बोलेंगे नो ऐसा कहेंगे। दो तीन की टिप्पणी है ना, समान देशत्व आवरकत्व असंभवात, समान देश है पिंड कपाल घट के समान देश में होने से आवरकत्व असंभव है वहां, तो उस काल में भी घट के उपलब्धि होनी चाहिए आपके मत के अनुसार, पूर्व भूतकाल में भी, किंतु घट के उपलब्धि होती है ना, इस मतलब असतकारी है ये पूर्वादि कहना। तीन में कहा सती पंचमी, ये कहते हैं सप्तमी, सती सप्तमी, ये जो संस्थान अयो है ना सप्तमी, संस्थान में ही ऐसा बोलना चाहते हैं, वो सप्तमी है, षष्ठी नहीं है सप्तमी है, तो संस्थान अयो क्या, तस्मात पिंड कपाल संस्थान अयोर, पिंड कपाल के संस्थान में ही जो विद्यमान घटादि हैं, घट से आवृतत्वात, उसे आवृत होने से अनुपलब्धि कहना ठीक नहीं, क्यों समान देश में है, कम आवरण धर्म विलक्षण याद ऐसा कहा तो सिद्धांत कहेंगे नो ऐसा नहीं है। क्यों तो कहा, सिद्धांत की टीका देखें पहले, सिद्धांत के लिए किमिदम समान देशत्व किम एकाश्रयत्व किम बा एक कारणत्व, जो विकल्प से पूछते हैं सिद्धांत, तुम जो समान देश बोलते हो पिंड कपाल आदि समान देश में है, आवरण नहीं होता करके कहा तुमने, समान देश का अर्थ क्या है, समान देश का अर्थ बताओ क्या, ये दो में से क्या है पूछते हैं, किमिदम समान देश तुम किम, ये समान देश क्या है, तुम समान देश होने से आवरण नहीं होता बोल रहे हो, समान देश क्या है, किम एकाश्रय तुम, एक ही में आश्रित होना दोनों को, आवरण और आवर्य, आवार्य और आवरक दोनों एक देश में होना, एकाश्रय होना एक जगह में दोनों रहना, एकाश्रय होना एक में आश्रित होना, जहां आवरण होगा वहीं आवरक रहना, आवर्य रहना माने आवृत होने वाला और आवरण करने वाला एक में आश्रित हो, ये कहना चाहते हो समान देश का अर्थ, अथवा किंबा एक कारण दो, या दोनों का कारण एक ही हो, आवरण का भी और आवरक का भी, आवर्य का भी कार्य एक हो, ये कारण एक हो, ये कहना चाहते हो, ये समान देश का क्या अर्थ करना, दो में से क्या अर्थ है, क्या एक ही ये समान देश का अर्थ कि एक ही में आश्रय है, दोनों एक ही में आश्रित है, आवरण और आवर्य दोनों एक में है, अथवा किंबा एक कारण तो दोनों का कारण एक है, आवरण का जो कारण होगा वही आवर्य का भी कारण होगा, ऐसा माना चाहते हो, यदि विकल्प है ऐसा विकल्प करके आद्यम विरुद्धत्व दूसरे पहला वाला तो हो नहीं सकता है, आद्य क्या है एक आश्रय, तो एक में आश्रित होना संभव नहीं, जो पिंड होगा आवरण और आवर्य होगा आपका घट, ऐसा होगा दोनों एक आश्रय हो नहीं सकता, पिंड आश्रित है कपाल में, घट आश्रित है मिट्टी में आदि में, अलग हो जाता है आश्रय, अलग अलग है, एक नहीं हो सकता, एक कहना चाहेंगे, छूट गए व्यतिरेक के अनुमान में विरोध ये कौन सकता, पिंडादि न घटादि आवरण तेरह समान देशत्व दे तो था ना, अच्छा अच्छा अनुमान फलम निगमित यह होगा, अनुमान जो दिया था उसके फल का समापन करते सिद्धांति बोलना चाहते हैं नौ तस्मात, अनुमान पूर्वादि ने कहा यह अनुमान दिया उसने, पिंड कपाल आदि विलक्षण्यात बोला था, पिंड कपाल आदि से विलक्षण होने से ये पिंड कपाल आदि ये घटकुंडी आदि से विलक्षण है, तमकुंडी आदि से विलक्षण होने से आवरण है, उससे अनुमान था उसका फल का समापन करता है वो, ये ग्यारह की टिप्पणी में कहा पूर्वादि के अनुमान का समापन कर रहा वो, पिंडादेर आवरकत्व अभाव रूपम, पिंडादि आवरक नहीं होते, जो ऐसा अभाव सिद्ध कर रहा था आवरकत्व का अभाव सिद्ध कर रहा था उसके समापन करते हैं कहा, तस्माद इत्यादि भाषण में कहा था तस्माद पिंड कपाल संस्थान और विद्यमान शैव घटस्य आवृतत्वात अनुपलब्धि इति अयुक्तम, आवरण धर्म वैलक्षण्यात इति चेत पूर्वादि का था, तस्माद इसी कारण से पिंड कपाल संस्थान में ही विद्यमान है घटादि, ऐसा घट का आवृत होने के कारण पिंड कपाल के द्वारा आवृत होने से अनुपलब्धि, घट की अनुपलब्धि जो उपलब्धि की अयुक्ति, अनुपलब्धि अयुक्तम, ये अनुपलब्धि होती है कहा ठीक नहीं, क्यों आवरण धर्म विलक्षण, आवरण धर्म दूर में रहता है ये समान देश में है, ये पूर्वादि ने कहा था, न करके सिद्धांत इसी को बोलते हैं, किमिदम समानदेश तुम कि एकाश्रय तुम अथवा किम वा एक कारकत्वम। यह समानदेश का अर्थ एक आश्रय, आवरण और आवरीय दोनों एक देश एक एक एक आश्रित एक में आश्रित होना अथवा एक कारण वाला होना, दोनों का कारण एक हो, यह कहना क्या है समान देश का अर्थ। विकल्प है आद्यम विरुद्धत्व दूषयति, पहले वाला विरोध होने से दोष देते हैं। बार की टिप्पणी में कहा विरोध क्या है, साध्य विरुद्धत्व ना, साध्य का विरोध होगा, एक ही में रहने वाला दो व्यक्ति एक का आवरण नहीं बन सकता, आवरक नहीं हो सकता, साध्य विरुद्धत्व ये तो साध्याभाव वृत्तित्व रहती आवत, साध्य के विरुद्ध तुम क्या कहना चाहते हो, माने आवरण नहीं हो सकता बोला जा रहे हो या आवरण हो रहा है, साध्याभाव वृत्ति हेतु है आपका। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं आगे न करके भाष्य में कह दिया न क्षीरोदकादेर क्षीरादि आवरणकत्व एक देशत्व दर्शनाद कहते हैं। देखो दूध और पानी मिल जाता है, कम पानी हो ज्यादा दूध हो जाए आवरण हो जाता है, क्या हो जाता है, पानी को ढक देगा, और पानी ज्यादा हो दूध कम हो तो पानी आवरण हो जाता है। तो समान देश में विषम देश में है, एक ही में समान देश में होने पर भी आवरण हो जाता है, समान देश में आवरण नहीं होता, कार्य पूर्वादि ने कहा, सिद्धांत कहते हैं क्षीरोदक आदि में देखा आवरण होता है समान देश में भी, ये कह रहे हैं सिद्धांत कहते हैं ना क्षीरोदक आदि, क्षीर और उदक मान दूध और पानी जब मिलाते हैं जिसका अंश ज्यादा होगा आवरण हो जाएगा, वो पानी अंश ज्यादा तो पानी दूध को ढक देगा, दूध ज्यादा हो तो पानी को ढकेगा, एक लीटर दूध में थोड़ा पानी डालेंगे तो पानी ढक गया, और एक लीटर पानी में थोड़ा दूध डाल देंगे दूध ढक गया, ऐसा होता है। तो एक देश में भी ये आवरण और आवरीय हो जाता है, ये भाष्यकार कह रहे हैं, माने पिंड और घट में भी हो जाता है, एक देश में होने पर भी होगा। क्षीरोदक आदि क्षीरादि आवरण आवरण ना एक देशत्व दर्शनात्, क्षीर और उदक जब मिश्रण करता होता है उस काल में क्षीरादि जो होते हैं आवरण है, एक आवरण बनेगा, दो में से एक आवरण बनेगा, वहां कम ज्यादा होने पर एक आवरण होता है आवृत हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उसमें भी एक देशत्व दर्शनार्थ समान देश देखा गया है आवरण में, इसलिए पिंडादि भी आवरण हो सकते हैं घटके, ये बोलना चाह रहे सिद्धांति। एक कहा छह की टिप्पणी पांच, आदि ना तैल घृत आदि, आदि से लेना तेल और घी में भी ऐसा ही है, एक लीटर तेल में थोड़ा सा घी डालेंगे तो पता नहीं लगे घी आवृत हो जाएगा, और एक लीटर घी में थोड़ा तेल डालेंगे वो आवृत हो जाएगा, एक देश है दोनों एक ही जगह में है दोनों, तो समान देश में भी आवरण और आवृत हो जाता है। ये पांच में कहा, छह में कहते हैं सह बोल दिया, सह माने उसके साथ, क्षीरादि आवरण न एक देश, आवरण सह एक देश तो दर्शनाथ, ऐसा होगा सह वहां लगेगा, आवरण के साथ एक देश देखा गया है। अच्छा पूर्व पक्ष बोलेगा आगे, किंतु समय हो गया है, यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।